matumaini yangu kwamba umeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibuni katika taarifa ya habari ya Kiswahili kwa siku ya leo. Tukianzia kwa mkutasali wake, polisi ya Burundi imeendesha operesheni leo Ijumaa ya kukusanya cherehani mbele ya maduka yanayopatikana katika barabara lililobatizwa Mission katikati mwa jiji la Bujumbura. Wafundi cherehani husika wanaeleza kutojua mwelekeo wa maisha ya familia zao bila kazi. Na miaka mini metimia mabikila watatu wa parokia ya Kamenge wakimaliziwa maisha ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2014. Na wakulima wa kahawa waliouzisha mavuno yao katika kituo cha kukoboa kahawa Sojestari Ngozi wanasema kuchokeshwa na ahadi zilizotekelezwa ili wapewe hela yao. Kwa hayo na mengine, jiunge nami fundi mitambo akiwa ni Erike Uwimana. Isanganiro. Taarifa kamili leo. Miaka minne imetimia mabikira watatu wenye asili ya Kiitaliano wakimaliziwa maisha katika parokia ya Guido Maria Conforti ya Kamenge ni hapa jijini Bujumbura. Mabikira hao ikiwemo Rucia, Bernadette na Olga waliuawa usiku wa kuamua tarehe 7 mwezi wa 9 2014. Tulijaribu kumtafuta msemaji wa mwendesha mashtaka mkuu wa Burundi ila juajeleza kuhusu kesi hiyo, ila hadi sasa hatujampata. Na polisi ya Burundi imeendesha operesheni ya kukusanya leo Ijumaa cherehani katika barabara lililobatizwa Mission katikati mwa jiji la Bujumbura. Mafundi cherehani husika wanasema kuwa hawajui ni kwa nini vitendea kazi vyao vilikusanywa na kuwa na wasiwasi kuhusu maisha yao. Mengi zaidi na Erike Nduwayo. Huyu ni mmoja wa mafundi cherehani tuliyemkuta kipigwa na butwa mbele ya maduka anayeuza nguo kwenye barabara maarufu Mission. Anasema kwamba wanalipa ushuru kwa jiji la Bujumbura ila wanashangaa kwa kuona wanabanwa na kukatazwa bila hata kujulishwa. Sisi hapa tuka samani tulikuwa tunatumika hapa. Lakini sijui tatizo litokea kwa sababu sisi hapa tunalipa meri, vitu wetu vya meri sisi tunalipa. Lakini sisi tunaona wanatukamata sisi, eh? Kwanza kusema tia wataki watu pale kwa barabara. Sisi hakata kule watu kwa barabara. Lakini sisi tushaingia mfensi, fasi ya kutumikia, eh? Sio kwa barabara. Lakini tunaona wanatukamata na sisi yote wa hapa wanatukamata. Hakata kule kwa tulikuwa tunafanya kosa, kutupa pale kwa barabara kule sisi hakata ilikuwa ni kosa. Lakini kwa nini sasa tukamata sisi na sisi tuko tushaingia humu? Baraza. Hiyo naona kwa sheria tu wanatuonea. Lakini wakubwa walitatue kwa sababu gani? Watujue na sisi kama sisi tuko wafanya kama vitu kwa manguwe watu ya wanafunzi. Fundi cherehani huyu anasema kwamba hapo ndipo wanapotegemea ili waweze kuishi, akiongeza kwamba hali itakuja kuwa mbaya kwa sababu wateja wao hawatakubali na watawatombokea. Hasara itakuwa kubwa kwa sababu hapa pia tunategemea, tuna siku tatu hatufanyi kazi, siku tatu hatufanyi kazi na tunaongoza watu. Mtu wazi kumambia tio eti nguo yako imechelewa akusikia miji yako, na mtu ananishuania mpaka nasikia woga, ananishuania mpaka nasikia woga. Jua nini? Hakuna wamesha chukua mashine, tutatumika wapi? Njua sara hiyo kula hatuta leo watu hakuna franga zitaingia na hapa hatutumiki na wanafunzi watatombokea na kwa problemi. Watu hao wanahitaji pawe majadiliano ili swali hilo lipate jawabu. Kamishina wa polisi mjini Bujumbura ametujulisha kwamba kazi hii imefanyika kwa ajili ya kuboresha jiji la Bujumbura. Anabaini pia kwamba mashini 16 ndizo zilibanwa na kupelekwa Beser. Wamiliki wa vyombo hivyo watalazimika kulipa faini. Kamishina huo anaonya wafundi hao kutofanyia kazi zao hapo. Shukrani kwa kweli Kendu Wayo. Na serikali ya Burundi imepewa msaada wa milioni 350 franga za China kutoka kwa nchi hiyo sawasawa na milioni 50 za dola za Kimarekani. Hayo yamefahamishwa na msemaji wa makamu wa pili wa rais, huyu akitokea kwenye mkutano kati ya nchi ya China na nchi za Afrika. Izori Ntirampeba amesema kuwa serikali ya Burundi imepokea vema msaada huo na kuongeza pia kuridhishwa na msaada wa nchi hiyo ya China katika vitengo mbalimbali vya nchi ya Burundi, ingawa nchi zingine zilisaidia kwa kuchafua uhuru wa nchi ya Burundi, alivyoongeza msemaji wa makamu wa pili wa rais bwana Isidore Ntirampeba. Na wakulima wa kahawa waliouza mavuno yao kwa kituo cha kukoboa kahawa Sojestari Ngozi wanaeleza kuchokeshwa na ahadi zilizotimizwa ili wapokee hela yao. wanaeleza kuwa viongozi wa Sojestar hiyo walikuwa wamewaidia kuwalipa kabla mwezi wa nane kumalizika bila mafanikio. Ni wakati makampuni binafsi kama Mujestari na Grinko tayari wamekamilisha malipo ya pili. Ni habari tuliotumiwa na mwenzetu Apolineri Mzagara, inasomwa studio ni na Eric Nduwayo. Kama inavyofahamishwa na viongozi wa mashirika ya kukoboa ya Sojestar Ngozi yakiwa kwenye tarafa tofauti, hivi hawaripoti kazini kwa kuogopa hasira ya wakulima wa kahawa. Baadhi yao walianza kuonesha hasira yao kwa kuandamana kwenye ofisi ya Sojestar Ngozi kama ilivyokuwa kwa wale waliotoka tarafani Mumba. Raia hao wanasema kwamba walidanganywa kwa kuwa waliambiwa kwamba mwezi Agosti huwezi kuisha bila kupata malipo yao mawili ili watume watoto wao shule na wanunue mbegu, ila wakasubiri wakakosa. Wengi miongoni yao walianza kuuza tiketi zao waliotumia kwa kuuza kahawa kwenye franga 350 na 400 kwa kilogramu moja, wakati walikuwa wanadhani kwamba wataziuza kwa franga 500 kilogramu moja. Hali ndo hiyo wakati mashirika mengine kama Bujestar na Grinko yalimaliza malipo yao ya pili. Katika shirikisho Ngurirankukize ya wakulima wa mkoa wa Ngozi, wanasema kwamba Sojestar Ngozi imeripa shirika la kukoboa moja pekee ya Rukurazi tarafani Mumba katika mashirika ya kukoboa 20 zake. Ila wanasema kwamba hawajui jinsi wataendelea kulipa kwa sababu hawajapata orodha ya malipo kama ilivyokuwa miaka iliyopita. Isanganiro. Ikiwa imetimia saa 11 dakika 7 studio ni mwaridi Isanganiro, tunaendelea na taarifa ya habari. Tugusie ukurasa habari za elimu, ambapo ikisalia siku chache kabla mwaka wa shule 2018-2019 kuanza, baadhi ya viongozi wa mashule ya serikali na binafsi hapa jijini Mjumbura hueleza kuwa tayari kuwakaribisha wanafunzi, ila viongozi wa mashule ya binafsi wanasema kuwa walilazimika kuchukua mikopo kutoka benki ili wapate kuziba pengo lililosababishwa na ada za usajili hivi karibuni zilizoondolewa na waziri wa elimu. Mengi zaidi na Jerome Nichoyangereje. Tulipofika kwenye shule linalojulikana kwa jina Lise Minispari Gihosha, Alhamisi hii tulikuta walimu na wafanyakazi wa shule hilo katika kazi za usafi kwenye chumba cha walimu, Salle de Professeur kwa Kifaransa. Kiongozi wa shule hilo, Biteleze Segahungu, anafahamisha kuwa walianza maandalizi hayo tangu zamani na kuongeza kuwa shule hilo halina shida lolote na orodha za wanafunzi zilishatayarishwa. Kwenye shule la kibinafsi ESP kwa ufupi wa Kifaransa, kiongozi wa shule hilo Jean-Pierre Ndagijimana alieleza kuwa wanatarajia kumaliza maandalizi kwa kubadilisha vifaa vilivyoharibika. Anasema kuwa watarudisha ada za usajili, frais d'inscription kwa Kifaransa, zilizotolewa na wanafunzi kabla ya amri ya waziri wa elimu ya kufuta ada hizo. Bari na hayo, kiongozi wa shule ESP alieleza kuwa ilivusha shida kuziba pengo kutokana na uondoaji wa ada hizo. Kwenye shule hilo, hupokewa wanafunzi wa miaka ya 7, 8 na 9 iliyofungwa milango na amri ya wizara husika. Kwa mujibu wake, kiongozi wa shule lililobatizwa Ekofomu ya Ga, anasema kwamba ada za usajili zilikuwa zinawasaidia mwanzoni mwa mwaka wa shule, lakini anabaini kuwa watajiandaa kwa kuheshimisha amri ya wizara ya kufuta ada hizo. Ifahamike kuwa shule hilo halikufungwa milango kama ilivyosemwa katika habari zetu za tarehe 30 Agosti hii. Shukrani kwako pia Jerome Nicho Yangereye. Na tukiendelea na taarifa ya habari hii, vijana wanatakiwa kuwa na utaratibu mzuri katika mpango wa uzazi wa majira. Hayo yamefahamishwa jana na kiongozi wa shirika la ABUBEF la kumulina roboresha afya katika familia. Katika washirio andaliwa na shirika hilo hapo jana, Donavine Uimana ametolea wito vijana kuwa na uvumilivu pamoja na moyo wa subira na kuepukana na tabia mbaya ikiwemo usherati. Na baadhi ya vijana wapatayo 70 kutoka mikoa yote ya Burundi wanaojumuika katika shirika la Skuti na Gide wanasema kuridhishwa na mafunzo waliyoyapata katika kongamano wanalohudhuria kuanzia Jumatatu mwa wiki hii hapa jijini Bujumbura. Waleleza kuwa kwa vijana ni muhimu kujua kutumia kauli zisizo waumiza wenzi wao kama walivyofundishwa katika mafunzo hayo, na kuwa wamesoma vitu ambavyo vitawasaidia kwa kuimarisha amani na kuvumiliana katika jamii. Nami ya Ndaikeje. Kuanda harakati za kudumisha amani ni mmoja kati ya malengo ya muungano huo, kama anavyofahamisha Lorene Muhimundu, mmoja mawaandazi wa muungano huo. Harakati tulizofanya katika wiki hii, tulitoa mafunzo ya kudumisha amani, kusuluhisha raia bila kutumia nguvu, pamoja na vijana kutumia kauli ya faraja. Tumejaribu kutazama mafunzo hayo kwa pamoja, mafunzo ambayo yanaweza kusaidia vijana ili wafahamu mchango wao katika kudumisha amani na maendeleo katika jamii. Moja kati ya waliohudhuria katika mkungano huo anasema kuwa mafunzo ya kutoa kauli ya faraja ambayo waliopewa yatawasaidia kudumisha amani katika jamii. Katika mafunzo haya tulifunzwa kusuluhisha raia bila kutumia nguvu, pamoja na kutoa kauli ya faraja. Tunakoeshi matatizo hayo yako kwenye jamii. Sisi kama vijana tukielewa hayo, na baadaye tutasaidia jamii kuepukana na malumbano hayo. Muungano huo unajumuisha vijana kutoka nchini kote, ulianza Jumatatu hii na utafikia ukingoni Ijumaa hii tarehe 7 mwezi huu. Shukrani kwa Konamia Ndaikeje. Na hatimaye, tarafa ya Jasoro ni moja miongoni mwa matarafa 11 yanayounda mkoa wa Kitega. Tarafa hiyo haina kamwe soko hata moja hadi sasa, jambo linalo sababu moja kati ya nyingine za mapato madogo ya tarafa husika, kama anavyokili mkuu wa tarafa hiyo Binda Isenga Sekonda. Kwa upande wa viongozi hao pamoja na raia, kuna matumaini ya kwamba soko la kisasa litajengewa tarafa hiyo ya Jasoro siku za usoni. Ni habari tuliyotumiwa na mwanaripota wetu Kitega Jirari Nibigira. Mkuu wa tarafa ya Jasoro Binda Isenga Sekonda afahamisha kuwa nayo furaha kwamba kuna mradi wa ujenzi wa soko ya kileo katika tarafa yake. Kwa mjibu wa kiongozi huo, kutokuwepo kwa soko katika tarafa yake ni sababu hususa ya mapato madogo ya tarafa anayoongoza. Aidha, miaka ya 2008 mapato ya tarafa hiyo yalikuwa takriban 700,000 kwa mwezi. Ama kwa sasa kwamba mapato yalipanda, tarafa ya Jasoro yaingiza katika ghala zake pesa takriban milioni 4 kwa mwezi. Mkuu wa tarafa ya Jasoro aendelea kwamba sababu iliyopelekea kutokuwepo soko tarafani huko ni haswa mabishano baina ya wakazi wa tarafa yenyewe. Baadhi ya wakazi wa tarafa ya Jasoro walikuwa wanataka soko ijengwe katika mtaa wa Gweza, hapa wengine wakitaka ijengwe mtaani Mahwa. Kwa tarafa ya Jasoro abaini kuwa hata hivyo siku hizi mabishano hayo yalikomeshwa, na kwamba wakazi wote wa Jasoro wakubaliana kuwa soko ijengwe kijijini Mahonda mtaani Kavumu. Atumai kuwa ujenzi wa soko hiyo utapelekea mapato ya tarafa kuongezeka. Kwa hiyo apongeza mradi wa maendeleo ya shina ya kutoa kazi PDLE kwa ufupi wa Kifaransa, ambao utagharamia shughuli za ujenzi wa soko lenyewe. Mradi huo PDLE utagharamia pia miradi mbalimbali ya ujenzi wa soko, shule na vituo vya afya katika matarafa 9 ya mikoa tofauti nchini. Habari hizo zilitolewa katika semina ya kutafakari kuhusu matokeo kwenye mazingira na jamii wakati wa utekelezaji wa miradi hiyo. Semina iliyoandaliwa na mradi PDLE mjijini Gitega tangu Ijumatano hadi Alhamisi hii. Kutoka Gitega, Jani Vigira, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Jerali ni Vigirani kwa taarifa hii, ambapo tunakomeshea taarifa ya habari kwa siku ya leo. Ni watolee shukrani yote umeambatana nami, ni mtolee shukrani Rubana alikuwa ni Erike Wimana, msomaji mlikuwa na mimi Placid Niyomungere, nikiwatakia jioni njema. Chao.